Trebuie să oprim bătaia de joc a acestui guvern la adresa românilor. Și șeful PSD, Liviu Dragnea, merge astăzi la DNA, nu a anunțat în ce dosar a fost chemat și nici ce calitate are. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Un nou val de proteste a cuprins România. Sute de persoane au protestat în Piața Victoriei. Aseară, apoi au plecat spre sediul PSD, aflat în apropiere, pe șoseaua Chiselev. Acolo, manifestanții au scandat și au criticat măsurile fiscale recent adoptate de guvern, dar și intenția PSD-ALDE de a modifica în Parlament legile justiției. Început în jurul orei 18, protestul s-a încheiat la 20 și 45 de minute. Între cei care au luat parte la marș, s-au numărat și persoane în vârstă. În ianuarie tot participăm la aceste manifestări. Nu ne-au plăcut faptele care le-a făcut PSD-ul până acum. O luăm de la ordonanța 13. Dacă nu există justiție independentă, ne îndreptăm spre dictatură. Noi am trăit, noi avem vârsta pe care o avem, noi am trăit în dictatură, nu ne-a plăcut. Am crezut că odată cu Revoluția din 89 s-a terminat, dar văd că ne îndreptăm cam spre dictatură. Politicienii vor veni și vor spune da, dar am luat toate aceste măsuri săptămâna aceasta, de exemplu, pentru ca bugetul de pensii să fie în siguranță. Vă mulțumesc și acest tip de explicație. Credeți? Deci, noi nu ieșim să cerem în plus 100 de lei. Deci noi ieșim pentru niște principii. Și pentru că nu vreau ca nepoții mei peste câțiva ani să spună bună, noi plecăm din țară că nu ne place aici. Peste 1000 de persoane au manifestat și la Timișoara, de asemenea la Cluj-Napoca. Numărul manifestanților a fost estimat de o parte a presei locale la aproximativ 2000. Câteva zece de persoane au ieșit în stradă la Arad. Își bat joc de legile astea care sunt făcute. Deci nu mai avem o lege stabilă, nu mai avem nimic. În funcție de cum se schimbă ei, se schimbă și legile, doar ca să le fie lor bine. Mă îngrijorează guvernul în general. Adică eu cred că așa un sentiment de nesiguranță dă de la grădiniță și până la pensionari. Vrem justiție independentă. Asta e primul lucru. Pentru că justiția e foarte importantă. Zeci de manifestanți au fost în stradă și la Iași. Pe pancarte se putea citi, între altele, demisia, justiție, nu corupție și cine a votat hoții. Ce vă deranjează cel mai mult? Astăzi protestăm împotriva legilor economice. Ne afectează pe toți. Ne-am săturat să vă păzim. Pentru că ieșim în stradă de doar anul acesta, de câteva luni de zile și în principiu de 2 sau 3 ani de zile. Și în Constanța, numărul celor care au protestat a fost de câteva zeci. La momentul de față, ei au monopol peste tot. În plan legislativ, cel puțin, Parlamentul, majoritatea aparține PSD-ului. În momentul în care partidele mici nu sunt reprezentate în Parlament așa cum trebuie, apar abuzurile de putere. Doresc să se întâmple o schimbare în România. Adică? Să fim reprezentați într-adevăr interesele noastre. Populația poate se trezește, poate la următoarele alegeri, poate votăm mai bine, poate găsim alții candidați mai serioși, altă formație, altă guvernare, altceva, domne, adică ăștia sunt nemerni, nu se poate cu ăștia. Prezent ieri la Congresul Tineretului Social-Democrat, premierul Mihai Tudose a spus că protestele antiguvernamentale sunt un drept civil și că acestea nu vor schimba agenda coaliției. Președintele PSD a vorbit din nou despre un, citez, sistem ocult care ar vrea să controleze România și care îi pune piedici, indiferent de măsurile pe care le propune. Ați văzut și vedeți cu toții obstacolele care mi se ridică mereu în față, ca un politic, a fost șef de campanie al PSD-ului la referendum, ca președinte de partid sau chiar ca președinte al Camerei Deputaților. Dar vă spun cu toată sinceritatea, eu nu vreau să devin complice cu ceilalți. Nu vreau să devin complice cu cei care ridică aceste obstacole și care vor să țină România pe loc. Au construit cu migală în acești ani. Cei 12 ani au construit cu migală acest sistem ocult și nenorocit care sugrumă România și care sugrumă drepturi și libertăți. Parcă suntem pirații din Caraibe, a fost comentariul făcut ieri de Liviu Dragnea la Congresul Tineretului Social-Democrat desfășurat la Romexpo. Pentru eveniment a fost folosită coloana sonoră a filmului Pirații din Caraibe. Gabi, cum ai ales muzica asta? Pirații din Caraibe. Adevărul este că... De ce înseamnă să fii candidat? Și adevărul e că și la cum ne hăituiesc ăștia, chiar că parcă suntem pirați. Ascultați știrile Europa FM. Aseară, după manifestațiile din țară, ministrul Muncii a spus că nu înțelege motivul protestelor de stradă și a dat asigurări că salariile nu ar avea cum să scadă de la 1 ianuarie. Olguța Vasilescu a precizat într-un interviu pentru România TV că patronii nu pot invoca modificările aduse codului fiscal pentru a tăia salariile. Noi le-am explicat cu pixul în mână, în matematic, n-are cum să scadă, adică vrea un patron să vă scadă salariul, poate să o facă astăzi, fără niciun fel de prevedere în codul fiscal. Dar dacă vrea să vă taie, vă cheamă, vă spune, eu îmi schimb contractul de muncă pentru că nu mai permit. Dacă vrei să rămâi, salariul mai mic, dacă vrei să pleci, asta este treaba ta. Anul viitor, sigur că ar putea să facă același lucru, dar n-are nicio legătură cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Pentru că noi ne-am asigurat că atunci când facem acest transfer prin noul cod fiscal, cheltuiala totală a angajatorului rămâne aceeași. Inspectoratele de muncă vor face controle pentru a verifica situațiile în care patronii au redus în nejustificat salariile angajaților, mai spune ministrul Olguța Vasilescu. În momentul în care un angajator profită de un astfel de cod fiscal care pe el îl ajută foarte mult pentru că și lui scade impozitele, nu doar angajatului, și pentru el sunt foarte multe beneficii și totuși profită de acest lucru, să se facă un control serios din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă, să vedem și noi care este motivul pentru care s-a scăzut netul angajatului. Iar președintele PSD Liviu Dragnea anunță că executivul va rezolva problema salariilor pentru angajații din sectorul IT. Este misiunea cabinetului de miniștri săptămâna aceasta. Șeful PSD a admis că salariile din IT vor scădea de la 1 ianuarie, odată mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Avem o singură problemă care va fi rezolvată de către guvern. Cei care lucrează în IT, care aveau deja impozit după venit zero, dar sunt mai multe variante pe care colegii din guvern o să le propună și în așa fel încât firmele din IT să nu să aibă avantaje în continuare. O să le prezinte ei. Categoric, categoric, impozitul zero rămâne. Între cei care au manifestat aseară în centrul Bucureștiului s-au aflat și angajați din domeniul IT. Sunt doar promisiuni, m-am promis o grămadă de alte chestii. Sperăm în primul rând să se găsească o soluție pentru o rezolvare directă a problemelor noastre, scăderea aceea deja de 10%. Și al doilea rând vreau să le transmitem că suntem încă aici și că nu pot face orice își doresc fără ca cineva să se sesizeze. Sindicaliștii și experții au avertizat de mai multă vreme, dacă de la 1 ianuarie angajatorii număresc salariile brute, atunci salariile nete vor fi mai mici din cauza mutării contribuțiilor sociale. Astăzi, PNL va depune la ora 13 o solicitare la Avocatul Poporului, liberalii cer instituției să facă o sesizare la Curtea Constituțională privind modificarea codului fiscal. Între timp, PNL caută susținător pentru debarcarea PSD-ALDE de la putere. Formațiunea începe negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzură. Vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, crede că prin modificările aduse codului fiscal, PSD vrea să se răzbune pe corporațiile care au susținut protestele antiguvernamentale. Este momentul oportun și cea mai importantă formă de protest față de acest guvern și de solidaritate cu cetățenii României. De aceea îi rog pe toți cetățenii Bucureștiului și pe toți cetățenii României să-și sune parlamentarii să le spună să susțină această moțiune de cenzură. Trebuie să oprim bătaia de joc a acestui guvern la adresa românilor. Vicepreședintele PNL Florin Cîțu. Salariile polițiștilor vor fi majorate săptămâna aceasta cu 10%, iar personalul contractual din Ministerul de Interne va avea salarii mai mari cu 15%, așa a spus ministrul Carmen Dan pentru România TV. Carmen Dan i-a criticat pe unii sindicaliști pentru că ar răspândi informații care doar îi panichează pe angajații din Ministerul de Interne. S-a transmis iarăși în spațiul public un mesaj, informații că vor scădea salariile cu 10, 15, 20%. Acum aceiași sindicaliști spun că nu mai scad, că o să crească, dar nici acum nu este bine pentru că o să crească prea puțin. Carmen Dan a dat asigurări că salariile celor aflați în subordinea Ministerului de Interne nu ar avea cum să scadă de la 1 ianuarie. Am avut în ultimele două zile discuții cu responsabilii din zona financiară a Ministerului și m-au asigurat că nu putem sub nicio formă să discutăm despre o scădere a salariilor. Ascultați știrile Europa FM. Liviu Dragnea a confirmat ieri că va da curs invitației de a se prezenta astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție, fără a spune în ce dosar a fost chemat sau ce calitate are. Șeful PSD consideră că a fost, citez, mai mult ca DNA să-i ceară să-i fie ridicată imunitatea parlamentară. Am spus-o de la început că tot acel circ n-ar avea rost. Dacă eu n-aș fi chemat acolo, o să merg, sigur. Ați fost citat și vineri? Nu. Vineri nu ați fost citat? Nu. Ce dosar? Mâine, nu? Știți dosarul? Un nou dosar sau e... Bă, ce contează? Calitatea din dosarul respectiv. La mine cred că se trece direct în faza a doua, nu ne jucăm. Vă așteptați la o solicitare a DNA-ului trimisă către Parlament? De ce vreau urmări penale? S-ar putea să fie cam mult. Numele lui Liviu Dragnea a fost vehiculat de presă în dosarul insulei Belina, care l-a forțat pe apropiatele sale, Sevil Șaideh și Rovana Plumb, să demisioneze recent din guvern. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme mult mai caldă decât ar fi normal. La această dată, temporar va ploua în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar cantitățile de apă vor putea depăși 10-15 litri pe metru pătrat. În restul teritoriului cer variabil, ploi sau bulniță vor fi doar pe spații restrânse. Maximele vor fi cuprinse în țară între 12-13 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 21 de grade în lunga Dunării. Zi caldă se anunță pentru capitală. Maxima ajunge astăzi la 19 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Elveția și Croația s-au calificat la campionatul mondial de fotbal de anul viitor. Cele două reprezentative s-au impus în meciurile de baraj după ce aseară, în manșa secundă, au remizat 0-0 cu adversarele lor. Elveția câștigase în tur cu 1-0 în Irlanda de Nord, gol marcat dintr-un penalti controversat, dictat de Ovidiu Hațegan, iar Croația învinsese cu 4-1 Grecia pe teren propriu. Diseară se va disputa returul dintre Italia și Suedia, care pornește de la 1-0 pentru nordici, iar mâine se va decide ultima calificată din Europa dintre Irlanda și Danemarca în tur 0-0. Roger Federer a debutat cu victorie la turneul campionilor. Helvețianul a trecut în două seturi 6-4-7-6 de Jack Sock. În celălalt meci din grupă, Alexander Zverev l-a învins pe Marin Cilic 6-4-3-6-6-4. La dublu, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost învinși de francezii Herbert și Mahut după ce au ratat o minge de meci și au cedat în decisiv cu 8-10. Monica Niculescu a câștigat turneul de categorie inferioară de la Limoges. Ajunsă pe locul 100 WTA, a învins-o în finală pe Antonia Lodner din Germania, numărul 201 mondial, cu 6-4-6-2. Este al patrulea trofeu din cariera Monicăi Niculescu. Și Marius Copil a jucat ieri o finală a Challengerului de la Bratislava, dar a fost învins de un adversar mai slab cotat, slovacul Lucas Laco, scor 6-4-7-6. Steaua a învins-o pe Dinamo în derbiul Ligii Naționale de handbal masculin, 31-28. Roșalbaștrii au trecut astfel pe primul loc în clasament, cu un punct avans față de campioana în titră, aflată la egalitate cu Potaisa Turda. Marc Marquez a câștigat pentru a patra oară, a doua consecutiv, campionatul mondial de MotoGP. În ultima etapă a sezonului, la Valencia, pilotul spaniol de la Honda a ocupat locul al treilea. Singurul contracandidat, însă cu șanse teoretice, italianul Andrea Dovizioso de la Ducati a căzut cu 6 tururi înainte de final. Cursa la care au asistat 110.000 de spectatori a fost câștigată de Dani Pedrosa de la Honda, urmat de Johan Zarco de la Yamaha. Să mai spunem că fostul internațional Ciprian Marica va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Principalul subiect va fi echipa națională, care mâine va întâlni Olanda pe arena națională într-un nou meci amical. Spectaculoase meciurile de baraj pentru Cupa Mondială din Europa, dacă v-ați uitat, mai multe meciuri cu scor 0-0. Săraci oameni, ce emoții, ce... Da, nu mai bine ca noi. Exact. Noi am stat liniștiți, ne-am văzut de ale noastre, de un mic, de o bere, de astea. Da. Stăm să ne uităm la televizor, să avem emoții cu barajul. Ba mai mult, bate în Turcia, să vezi ce le facem olandezilor. Mâine? Mâine. Îi rupem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Și 17 minute, bună dimineața. O nouă ediție deșteptarea, o nouă zi, o nouă săptămână, doar vești. Doar vești? Minunate! Minunate asta, că bună nu găseam dimineața. Cuvântul. Am avut o revelație în acest weekend. Credeam că domnul Daia iubește animalele în general. Nu, iubește doar anumite animale. Oaia, în mod special, urăște animalele sălbatice. Urși, de exemplu, urăște, ar vrea să fie masacrați. Deci domnul Daia a declarat într-o ieșire publică, referindu-se la atacurile urșilor din ultimele luni, că soluția este reducerea numărului de animale sălbatice. Oamenii sunt cei care trebuie protejați. Sigur că așa este. Da, dar de ce începe cu urșii? Da. Și, da, pe de altă parte, dacă preocuparea este să protejăm oamenii, nu mai bine guvernul reduce taxele, impozitele, se ocupe de creșterile de prețuri, că astea atacă oamenii, frate, ceva de speriat, deci, numai victime pe stradă, am văzut. Oamenii trebuie protejați de guvern, nu de urs. Da. Ferește-mă, Doamne, de guvern, că de urși mă mai ferești și singur. Da, deci domnul Daia a spus, am vorbit cu colegii din guvern, lucrurile acestea se vor reglementa rapid, începe să mi se facă frică. Să nu alegem între om și animal, să considerăm animalul acolo unde el trebuie să rămână, în spațiul lui, în habitatul lui, pe o anumită densitate, și să protejăm oamenii. Bravo, Daia. Domnul Daia. Deci râdem, glumim, dar nu părăsim habitatul. Clar. Sigur, întrebarea este de ce părăsește ursul habitatul? Poate din cauza defrișărilor ilegale care au loc de atâta vreme? Poate asta, că eu n-am văzut. Problemă... Ai văzut așa ceva undeva în România? Da, o problemă de educație, că oamenii hrănesc urși. Poate că sunt foarte multe gunoaie peste tot. Credem în jurul... Zici că nu sunt urși educați. Păi asta e, urșii nu sunt educați. Adică și soluția domnului Daia e să nu părăsească habitatul, să-i masacrăm, să-i împușcăm pe toți. Sigur că nu poți face o alegere între om și animal. Adică domnul Daia bate la uși deschise, Daia, atât de primitivă soluția asta, iertați-mă. În fine, ce mai zice domnul Daia? Oferă această soluție. De ce să nu îi împușcăm? În primul rând e protejat omul. N-am ajuns în situație situația să alegem între om și animal, să fie foarte clar. Omul pentru noi este cel care ne interesează. În slujba lui suntem și împreună cu fiecare dintre cei care au decizie în domeniu, luăm măsurile care se impun. Câte platitudini spune acest domn ministru? Da. Unde a declarat asta? Domnul Daia a declarat toate acestea la o campanie de informare și promovare a consumului de carne de oaie, denumită Alege Oaia. Și eu cred că la urși ar trebui să facă această campanie Alege Oaia. Urși